aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za kilkanaście godzin zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ciężki sprzęt na miejscu katastrofy budowlanej w Lublinie, trwa wyburzanie kamienicy. Zła jakość powietrza na południu Polski, chodzi głównie o województwa małopolskie i śląskie. Zmiana gospodarza Białego Domu nie powinna wpłynąć na podwaliny transatlantyckich relacji, zgodnie uważają polscy politycy. Jutro ceremonia zaprzysiężenia prezydenta elekta, republikanina Donalda Trumpa. Były minister spraw zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że dobre relacje z nowym amerykańskim prezydentem powinny utrzymywać i rząd, i pałac prezydencki. Musimy to zrobić. To nie będzie też proste ze względu na to, że to jest też końcówka kadencji prezydenta Dudy. Dzisiaj uważam, że największy wpływ na te relacje ze Stanami Zjednoczonymi będzie miał rząd i koalicja rządowa w perspektywie tych najbliższych miesięcy. Polska sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. To też trzeba potrafić wykorzystać. Ważne jest zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i współpraca z tamtejszym przemysłem zbrojeniowym, mówi szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. To, co jest dla pana prezydenta bardzo istotne, strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i bilateralny, i w ramach NATO, on powinien być na każdym polu możliwym umacniany, wzmacniany. Donald Trump obejmie urząd prezydenta po raz drugi. Dzień przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa niemiecka ambasada w Stanach Zjednoczonych przestrzega przed totalną destabilizacją. Wewnętrzną analizę skierowaną do władz w Berlinie ujawniła agencja Reutera. Pod sporządzonym w tym tygodniu dokumentem podpisał się niemiecki ambasador Andreas Michaelis. Z analizy wynika, że jako prezydent Donald Trump będzie realizował plan maksymalnego zakłócania zasad demokracji i systemu kontroli władzy. Nieprzewidywalne będą działania nie tylko organów ustawodawczych, ale też policji i prokuratury, a także mediów, twierdzą autorzy opracowania. Ich zdaniem do współrządzenia zaangażowani zostaną przedstawiciele potężnych koncernów technologicznych i medialnych, co przyczyni się do wyciszania krytyki ze strony przeciwników politycznych i dziennikarzy. Z kolei lider niemieckiej opozycji Friedrich Merz, którego chadecy według sondaży mogą wygrać nadchodzące w Niemczech wybory, uważa, że władza Donalda Trumpa to szansa dla Europy. Jego zdaniem europejskie kraje powinny przestać oglądać się na Stany Zjednoczone i podejmować własne decyzje i działania. Musimy częściej przeglądać się w lustrze, nawołuje kandydat CDU na kanclerza. Donald Trump robi to, co mówi, dlatego jest przewidywalny i ułatwia reagowanie, argumentuje Friedrich Merz. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Trwa wywożenie gruzu i wyburzanie kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Budynek został wczoraj uszkodzony i jedna ze ścian zawaliła się. Od rana trwają prace przy użyciu ciężkiego sprzętu. Tomasz Piwko, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasta Lublin. Na razie usuwamy gruz, który nam przeszkadza, żeby wjechać do drugiej części budynku. Rozbierzemy drugą część budynku, wywieziemy. Następnie służby muszą sprawdzić jeszcze stan techniczny sieci, które są przy budynku. I dopiero po tym wszystkim będzie można myśleć o puszczeniu ludzi i puszczeniu ruchu w ogóle tutaj kołowego na ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. O jakich sieciach mowa? Prąd, woda, gaz. Co w takim razie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sąsiednich kamienic? Wyłączyliśmy z użytkowania na razie. Mamy nadzieję, że nic się nie stanie, że nie zostaną uszkodzone podczas prowadzenia pracy. No, już zostało wywiezione ze 40 wywrotek na pewno. Ryszard Sturlis, właściciel firmy, która wyburza wspomnianą kamienicę. Mówię, w każdym razie cały czas trzeba myśleć. Nie mamy żadnej kontroli nad tym. My bierzemy tu z samego rogu, a z tyłu budynek może nam się złożyć. No, gdzieś za godzinę będziemy kładli dalszy budynek, no i zostanie same wywożenie, no. Mieszkańcy wyburzanej kamienicy i dwóch sąsiednich budynków zostali ewakuowani. W sumie to blisko 30 osób. Papież podziękował wszystkim, którzy doprowadzili do podpisania porozumienia o zawieszeniu broni w strefie Gazy. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież po modlitwie nawiązał do porozumienia osiągniętego między Izraelem a Hamasem. Grazie, mediatore. Dziękuję mediatorom, a także wszystkim, którzy pomogli osiągnąć ten bardzo ważny cel. Mam nadzieję, że warunki porozumienia będą respektowane przez obie strony konfliktu od zaraz. Aspettato subito dalle parti. Franciszek wyraził również nadzieję, że wszyscy zakładnicy uprowadzeni przez Hamas będą mogli wreszcie powrócić do domu. Zapewnił o swoich modlitwach w tej intencji. Zaapelował o natychmiastową pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy, a także o modlitwy o trwały pokój. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Zła jakość powietrza w Nowej Rudzie, Chojnowie, Częstochowie, Połańcu, Kaliszu i Krotoszynie. Tam lepiej nie wychodzić dziś z domu. Na kilku stacjach pomiarowych w województwie śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim i łódzkim stan powietrza jest dostateczny. Najlepiej oddycha się na Pomorzu Zachodnim, a także na Mazurach, Kujawach i Mazowszu. Oszczędzanie prądu jest dzisiaj zalecane między 17 a 21. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Kolejny polski medal podczas Mistrzostw Europy w short tracku. Tym razem sztafeta mieszana stanęła na najniższym stopniu podium w składzie Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Kamila Stormowska i Diane Sellier. Choć Polacy do mety dotarli na czwartej pozycji, ale zdyskwalifikowani zostali Włosi. I polska sztafeta może się teraz cieszyć z medalu. Ze sportów zimowych jeszcze narciarstwo alpejskie. Włoszka Federica Brignone wygrała supergigant w Cortinie d'Ampezzo. Dla Brignone było to 31. zwycięstwo w Pucharze Świata, a już czwarte w tym sezonie, dzięki czemu umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 44. miejsce. Za niespełna pół godziny ostatni swój mecz pierwszej fazy Mistrzostw Świata rozegrają polscy szczypiorniści. W duńskim Herning rywalami Polaków będą Szwajcarzy. Tak jak my też mają szansę na awans, biało-czerwonym może wystarczyć remis pod warunkiem, że w późniejszym spotkaniu Niemcy pokonają Czechów. Młody bramkarz reprezentacji Polski Marcel Jastrzębski ma pomysł, jak pokonać Helwetów. Bronić czelnie, rzucać celnie. Mają bardzo dobrych zawodników, szczególnie na bramce. Nikola Portner bardzo dobrze się teraz spisuje, więc to myślę, że jest duże zagrożenie. Za to w ataku grają bardzo szybko, nie boją się rzucać, mają bardzo dużo rzutów, więc myślę, że żeby powstrzymać tam, że tak powiem, największe armaty i żeby nas nie zatrzymał Portner. Początek meczu o 15.30, a o 18.00 Czesi zmierzą się z Niemcami, którzy mają już pewny awans. A w Zakopanem na zakończenie weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich konkurs indywidualny. Na starcie 5 Polaków: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Kibice liczą na Wąska, który w konkursie drużynowym pokazał się z bardzo dobrej strony. Przede wszystkim głowa, gdzie jak skacze ci się dobrze, jesteś pewny siebie, to masz ten spokój w głowie. Wiem, że są jeszcze trochę z przodu, ale że nie jest to długi dystans i że naprawdę można ich złapać i to będę robił, będę ich gonił i starał się ich złapać. Liczymy w takim razie na Pawła Wąska, żeby dziś dogonił czołówkę. Początek o 16.00. W całym kraju pochmurno, na północy i wschodzie miejscami opady mżawki, wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na zachodzie i w kotlinach sudeckich marznące, na termometrach od 2 do 5 stopni, na Przedgórzu Sudeckim cieplej do 8. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa czarna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Szukałem ciebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już dziś o 20.20 w TVP1 i TVP VOD. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. I znowu stoisz w korku. Stukasz palcami w kierownicę. A przecież to może być twój czas na pościg, przygodę, a może romans. Z audiobookiem od Storytel teraz 50% taniej przez pół roku. Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z mBankiem wspierać działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdalnie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań Fundacji. mBank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem mBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl/WOSP2025 lub u doradcy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze minęła 15:10. Audycja międzynarodowa. Dzień dobry, przy mikrofonie Kuba Benedyczak. Witam w audycji międzynarodowej, którą realizuje dziś Anna Regulska, a wydawcą jest Bartosz Bielecki. Dzisiejszy program przebiegnie pod znakiem tak zwanych silnych przywódców, którzy pragną rządzić silną ręką, a którzy kończą raz lepiej, a raz gorzej. Niekwestionowanym zwycięzcą, stąd ten hymn, który Państwo słyszą, jest zakochany w sobie, cokolwiek słusznie, Donald Trump, który jutro zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i oficjalnie powróci do Białego Domu. Być może, ale tylko być może, kolejnym zwycięzcą okaże się premier Izraela Benjamin Netanyahu, któremu niestraszne są sądy, oskarżenia o korupcję i łamanie demokracji, a nawet ludobójstwo. Zwyciężył wojnę z Hamasem i Hezbollahem, Palestyńczykami i Libanem, a teraz podpisze zawieszenie broni. Silna osobowość zdecydowanie nie przydała się byłemu prezydentowi Korei Południowej Yoon Suk-yeolowi, który w grudniu z wiadomych tylko jemu samemu powodów wprowadził stan wojenny, co skończyło się tym, że obecnie przebywa w areszcie. Ponadto w audycji międzynarodowej 6 tysięcy opustoszałych kopalni w Republice Południowej Afryki, które kuszą nielegalnych poszukiwaczy złota oraz jak wygląda tak zwana rosyjska opozycja demokratyczna na początku 2025 roku. Yeah, nigga, this war. I'm tricking bodies on the floor. I'm with it all. I talk to my demons and I see the writings on the wall. Niggas is dying when it's over. I get excited for them calls. And no one ain't crying when he gone. Cause brody, we fighting for the cause. I do this shit for my brothers. We do this shit for each other. The whole world watching the movie. So everybody see me suffer. They done JFK my demon. Now bro not breathing. Life too short. So if I tell you I love you, I mean it. I can show you the demon I seen. Cause deep inside is where I keep it. Look at the gang and I pledge your allegiance. So we don't got no secret. I'm what they can't be. That's why they can't stand me. To get broke back, I give up these Grammys. Cause ain't nothing bigger than the family. I'm too blunt, they ain't understand me. I need help, they ain't wanna hear me. They not us, I don't want them near me. You better fear me. Them niggas all frauds. Look at the scoreboard. Then this is all core. Nigga, I'm all bored. Nigga, I'm all bored and she all force. When Trump called, I was on tour. That was my winning in the Joe Lord. To rapowy utwór, który został napisany i był wykorzystywany w kampanii Donalda Trumpa, który zresztą w środę wieczorem, zresztą chwilę później Joe Biden oraz negocjatorzy w Katarze ogłosili trzyetapowe porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Optymiści twierdzą, że daje to szansę na zakończenie trwającego od 15 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ja się przyznam od razu, do optymistów nie należę i powiem od razu, że to porozumienie uważam za bardzo kruche, a już w ogóle osiągnięcie trzeciego etapu porozumienia, które oznaczałoby odbudowę Strefy Gazy, potraktowałbym w kategoriach cudu, ale być może mój gość okaże się o wiele większym optymistą niż ja. Mariusz Borkowski z Kolegium Civitas, znawca krajów muzułmańskich i Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może zarysujmy tak szybko, na czym polega porozumienie. Trzy etapy. Zresztą porozumienie zostało przedstawione i przedłożone przez prezydenta Bidena w maju. Niestety negocjacje zarówno z winy Hamasu, ale później premiera Netanyahu utkwi w martwym punkcie, rozleciały się. Teraz wracamy do tego i twierdzi się, że właściwie to porozumienie zawarte jest prawie że identyczne z tym, które było przedłożone w maju, czyli zwłoka całkiem niepotrzebna pół roku. Pierwszy etap przewiduje zaczęcie dzisiaj. Rozejm to jest zamrożenie wojny. To nie jest, proszę Państwa, pokój. I w ramach tego rozejmu... To jest ważne, żeby podkreślić, bo my często, nawet media często używają słowa pokój, a to wcale nie jest pokój. W każdym momencie, zresztą to, co pan słusznie zauważył, w każdym momencie ten rozejm jak domek z kart może się rozlecieć. Tam najmniejszy powiew wiatru wystarczy i obie strony, a właśnie głównie nawet Izraelowi by nie zależało na tym, że mini pretekst, czy sfabrykowany pretekst spowoduje powrót do wojny. Za chwileczkę powiem dlaczego, ale wróćmy do tych pierwszej etapu. Zaczyna się od dzisiaj, będzie trwało przez 6 tygodni. W ciągu 6 tygodni 34 zakładników izraelskich zostanie uwolnionych. Co tydzień w sobotę trójka zakładników będzie uwalniana. Po 16 dniach mają nastąpić kolejne negocjacje na temat drugiego etapu, który został tylko ramowo narysowany. W ramach tego drugiego etapu mają zostać uwolnieni wszyscy zakładnicy izraelscy. Zarówno w czasie pierwszego etapu, to będzie około 195 bodajże do tej pory ustalono więźniów palestyńskich zostanie uwolnionych. Oprócz tego ma zostać uwolnionych prawie 2,5 tysiąca do 3 tysiąca nie więźniów, tylko ludności cywilnej, która została zatrzymana przez Izraelczyków w czasie walk w Gazie. Tu zresztą trwają też negocjacje, kogo zaliczyć do tej tak zwanej ludności cywilnej. Właśnie, to jest bardzo, bardzo delikatne. Izraelczycy twierdzą, że większość ma i tak powiązania z Hamasem, czego nie udowodnili, no ale to jest kwestia do dyskusji. A więc zacznie się dyskusja nad drugim etapem, w czasie którego mają zostać całkowicie wycofane wojska izraelskie z środka Gazy na granice, które będą miały strefę bezpieczeństwa, zarówno od strony Izraela, jak i od strony Egiptu. Ludność palestyńska, która została przepędzona z północnej strefy Gazy do południowego Rafah, wraca. Już dzisiaj się to zaczęło, pieszo na razie wszyscy wracają do północnej strefy Gazy i mają tam rozpocząć normalne życie. Od dzisiaj zaczynają wjeżdżać ciężarówki z pomocą humanitarną, z pomocą żywnościową, z paliwem, z wodą. Przypomnijmy, że sieć wodociągowa została wysadzona w powietrze, kanalizacja została wysadzona w powietrze, wody gruntowe te są zatrute przez odchody. Krótko mówiąc, nie ma wody, nie ma żywności, nie ma szpitali, nie ma lekarstw. Eksperci oceniają, że pierwsza faza odbudowy szpitali, klinik i tak dalej będzie kosztowała 10 miliardów dolarów. I to jest najpilniejsza rzecz. Wjazd do Strefy Gazy przewiduje to porozumienie 600 ciężarówką dziennie z żywnością. Na razie pierwszy etap to jest 200. Te ciężarówki mają być sprawdzane. Porozumienie jeszcze nie wiemy, jak ono jest wcielane w życie, ten pierwszy etap, ale zakładało, że cywile pieszo udają się drogą nadmorską. Na tej drodze są kontrolowani, żeby nie przemycali broni, materiałów wybuchowych i innych, czyli żeby Hamas nie mógł przerzucić swojej broni w kierunku północy. Druga droga, nieco powyżej, jest dla samochodów, wozów, całego tego majątku, dobytku, który będzie prześwietlane przez bramki promieni X, po to, żeby wykryć, czy znowu tam nie ma broni. I te bramki są operowane, czy mają być operowane przez Egipcjan i przez Katarczyków. I to ma uspokoić obawy izraelskie, że broń z tej części Rafah, gdzie ta broń podobno się jeszcze znajduje, nie przejdzie w kierunku północnej. W czasie drugiej fazy, po wycofaniu wojsk izraelskich, po wycofaniu tego najcięższego sprzętu, walki mają i również być w ramach porozumienia rozejmowego, nie pokoju, mają ustać i Izraelczycy warunkują to, jeśli w czasie drugiej fazy uda się przywrócić spokój i normalizację, co według nich znaczy, że nie padnie żaden strzał ze strony Hamasu w kierunku Izraelczyków, że nie dojdzie do jakichkolwiek zaburzeń, zamieszek, krótko mówiąc, że będzie sytuacja stabilna i bezpieczna, wówczas będzie w niedalekiej przyszłości dyskusja na temat trzeciej fazy odbudowy tej strefy Gazy. Pamiętajmy jeszcze jedna rzecz, że każda faza, druga, jeśli się nie uda, co podkreślił premier Netanyahu i również szef dyplomacji izraelskiej, jeśli się nie uda, zrywamy rozejm i wznawiamy operacje wojskowe. Netanyahu to bardzo wyraźnie podkreślił. My naszym celem, z tego nie rezygnujemy, jest zniszczenie infrastruktury i zniszczenie militarnego Hamasu, czyli organizacji wojskowej, ale również instytucji politycznych. Hamas nie może przywrócić do rządzenia, wpływania na losy Gazy. Krótko mówiąc, jako organizacja polityczna musi zniknąć. No bo z Netanyahu to jest tak, jak niegdyś z Gowinem, który głosował i się nie cieszył. No to Netanyahu podpisał, ale się nie cieszy. To znaczy to zawieszenie broni nie bardzo mu jest na rękę. To znaczy on wolałby być jednak dużo bardziej swobodny w dalszych działaniach na Bliskim Wschodzie. No ma tą swobodę, dlatego że byle pretekst powoduje, że jeśli odzyska zakładników, Hamas nie będzie miał żadnej karty przetargowej i właściwie może prowadzić operację Izrael do skutecznego końca, czyli wybicia i Hamasu, i dużej części ludności cywilnej. Ale pamiętajmy o tym, że duża część gabinetu izraelskiego, która groziła, prawda, sekcjami, mówi, że to jest zdrada i tak dalej, i tak dalej, oświadczyła dzisiaj minister do spraw bezpieczeństwa Ben-Gwir, minister finansów Smotrycz i inni, 8 głosowało przeciwko, mówią, my się wycofujemy z rządu, nie popieramy porozumienia, ale nie podważymy istnienia gabinetu mniejszościowego. Krótko, on może funkcjonować. Byt gabinetu izraelskiego Netanyahu nie jest w żaden sposób zagrożony. Oni też powiedzieli, że w momencie oni wstrzymują się od udziału w rządzie, dopóki ten rząd nie wznowi operacji wojskowych przeciwko Hamasowi. Zakładają milcząco, że wznowi. I wówczas wrócimy do rządu, bo liczymy na to, że musimy całkowicie zniszczyć wszelki nurt oporu, nie tylko Hamasu, ale w ogóle oporu. I również część ministrów, sam Ben-Gwir, mówi, my chcemy wypędzić Palestyńczyków z Gazy, bo to jest jedyna formuła, która pozwoli nam definitywnie uregulować status tego terytorium, osiedlimy tam kolonistów żydowskich. To samo zamierza zrobić przynajmniej w części zachodniego brzegu Jordanu i przygotowywał już akty rządowe wcielenia tych terytoriów do Izraela. I krótko mówiąc, Netanyahu podziela ich poglądy, natomiast politycznie próbuje lawirować. Z jednej strony, bo chce uniknąć sądu, sąd się toczy nad jego nadużyciami, operacje nie zahamowały, ale mówi się, że nie zostanie skazany, no bo wojna się toczy i nie można tego zrobić. Część społeczeństwa izraelskiego popiera Netanyahu i będzie głosowała za nim. Tak naprawdę nie ma też, i to trzeba podkreślić wyraźnie, żadnego planu politycznego u nikogo. Ani u Izraelczyków, ani nie ma u Palestyńczyków, ani u Amerykanów, co zrobić w fazie trzeciej. A ci Amerykanie, oni są bardzo ważni, bo z ogłoszeniem zwycięstwa, no jak to zawsze jest, że sukces ma wielu ojców, chociaż czy to będzie sukces, to ja, jak powiedziałem, mam bardzo wiele wątpliwości. Bardzo szybko wyskoczył Donald Trump na swoich mediach społecznościowych, za chwilę Joe Biden. Kto według pana jest prawdziwym ojcem tego porozumienia? Odchodząca administracja, czy jednak Donald Trump, który powiedział, że rozpęta piekło, jeżeli jakieś zawieszenie nie zostanie osiągnięte? Trochę trzeba podzielić. Infrastruktura, że tak powiem, dyplomatyczna to Biden, ale Biden nie był szanowany przez Netanyahu, był niepoważany, on go lekceważył. On nie miał żadnego wpływu na Netanyahu, jego rząd i jego poczynania. Ale przygotował projekt, toczyły się negocjacje, przygotował infrastrukturę w Dausze, czyli w Katarze. Krótko mówiąc, wszystko stworzył, żeby to porozumienie mogło być zawarte. Natomiast kluczowy element, przystawienie czy położenie pistoletu na stole, to była zasługa nowego prezydenta Trumpa, który według pogłosek, na ile prawdziwych, nie wiadomo, miał wysłać swojego wysłannika specjalnego, pana Witkoffa, który miał powiedzieć po 4-godzinnej rozmowie z Netanyahu w Tel Awiwie, słuchaj, Trump chce mieć to porozumienie 19, bo obiecał to wszystkim. A jeśli ty tego nie zrobisz, no to on się bardzo pogniewa i zasmuci. No co było do zrozumienia, że jeśli nie zrobisz tego, to Trump znajdzie jakiegoś innego polityka z prawicy izraelskiej, który zastąpi Netanyahu. Ponieważ Trump będzie popierał Izrael, niezależnie co się stanie, natomiast niekoniecznie musi popierać Netanyahu, jeśli ten nie będzie grał z nim ręka w rękę. A to jeszcze proszę powiedzieć na sam koniec, bo mamy Amerykanów, mamy Izrael. A jak jest z tą drugą stroną? Że dla Iranu to jest bardzo niekorzystne, to wiemy, a jak jest z samymi Palestyńczykami i jak jest z samymi Libańczykami, gdzie trwały działania zbrojne? Oprócz tego, że ludzie wyszli na ulicę, cieszą się, no bo już nie będą ginąć w takich ilościach. Libańczycy to jest troszeczkę inna bajka. Tam to porozumienie grozi rozpadem, dlatego że Izrael grozi, że rząd nieskutecznie rozbrajany Hezbollah i to jest zupełnie inna działka. Tam to porozumienie rozejmowe, też rozejmowe zamrożenie wojny, może lada moment pęknąć i to się Izrael rozpocznie ofensywę przeciwko Hezbollahowi w południowym Libanie. Jeśli chodzi o Palestyńczyków, no to sytuacja jest skomplikowana, bo autonomia palestyńska, czyli Fatah, który jest jego jądrem, zostało wypędzone bardzo brutalnie, rozgronione przez Hamas w Gazie. Przez długi czas autonomia mówiła, my nic nie chcemy mieć wspólnego z Gazą, bo nie chcemy się znowu zderzyć z Hamasem, nie mamy tam żadnych wpływów. Teraz się mówi, być może pod wpływem Arabii Saudyjskiej, że w jaki sposób autonomia mogłaby sprawić, żeby wejść na to i zarządzać, administrować tymi terenami, czemu przeciwny jest Izrael. Izrael szuka takich Palestyńczyków, którzy będą jemu posłuszni, wypełniali jego polecenia, czyli mówiąc po europejsku, norweskiego Kislinga wśród Palestyńczyków, zgodnego, prawda, z czasu II wojny światowej. I teraz problem jest taki. Arabia Saudyjska zaczyna również bardzo wyraźnie naciskać, która może być sponsorem, może płacić i prawdopodobnie to ona będzie płaciła, o ile utrzyma się stabilność polityczna w Gazie i na zachodnim brzegu. To nie jest wcale takie pewne, a raczej mocno wątpliwe. Arabia Saudyjska mówi, pokój na Bliskim Wschodzie prawdziwy może być wówczas, kiedy powstanie niezależne państwo palestyńskie, wspierane przez społeczność międzynarodową, uznane przez Izrael, czemu Izrael do tej pory się ostro sprzeciwia. Mariusz Borkowski, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Donald Trump jeszcze nie został prezydentem, a już nie schodzi z pierwszych przysłowiowych stron gazet. Zdążył narobić zamieszania w kwestii przyłączenia do Stanów Zjednoczonych, Grenlandii i Kanady, odzyskania w cudzysłowie oczywiście kanału panamskiego, nałożenia na Chiny rekordowych ceł oraz obrażania ustami Ilona Muska europejskich przywódców o jego wielce kontrowersyjnych nominacjach nie wspominając. W Waszyngtonie jest Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry i to nawet takie bardzo dzień dobry, bo u pana jest ranek, zdaje się. Tak, tak, dopiero zacząłem dzień niedawno, także, ale dzisiaj ma być wiec Donalda Trumpa na stadionie w Waszyngtonie, niedaleko miejsca, w którym jestem i zwolennicy Trumpa już się gromadzą, już widziałem filmik na Twitterze, gdzie już po ciemku się gromadzili, a wiec ma być dopiero o godzinie 15. A czy widać jakiegoś człowieka bizona, czy nie, czy to już jest passé? No człowieka bizona nie widziałem, ale widziałem wielu zwolenników Trumpa, przyjechali z różnych części Stanów Zjednoczonych, z zagranicy pewnie też, chociaż głównie widziałem z tych, którzy przyjechali z innych Stanów Ameryki, także jest ich sporo. Proszę powiedzieć, Marek Wałkuski, który spotkał Joe Bidena, Joe Biden powiedział mu, że dobrze się czuje przed odejściem. Ja zastanawiam się, jak patrzą na Joe Bidena odchodzącego Amerykanie, bo to jest nie tylko koniec kadencji, ale przecież to jest człowiek historia, który w polityce amerykańskiej działa od lat 70. Zawsze to dla mnie jest znamienne, że on odwiedzał Związek Radziecki czasów Breżniewa. Czy oni patrzą na niego w ten sposób, że właściwie odcinają wszelkie niepowodzenia i porażki zarówno prezydentury, jak i tego, co było wcześniej w związku z tym, że on odchodzi, czy jednak uczucia są bardziej wstrząśnięte i mieszane? No to jest w ogóle bardzo ciekawy fenomen społeczny. Joe Biden jest bardzo niepopularny w tej chwili. Tam wskaźnik popularności to jest 30 kilka procent. Bardzo, bardzo niskie To jest sytuacja nie tylko ciekawy fenomen społeczny, ale jest to smutne, bo Joe Biden jednak zrobił dużo podczas swojej kadencji. Wskaźniki gospodarcze, chociażby w Stanach Zjednoczonych, inflacja, bezrobocie rekordowo niskie są bardzo dobre, więc a mimo to Amerykanie nie są zadowoleni z sytuacji gospodarczej w kraju. Dlatego, ponieważ kiedy porównują sobie sytuację sprzed pandemii, sprzed inflacji oraz obecną, no to cały czas widzą, że jest drożej. Także Amerykanie są bardzo niezadowoleni z tego, co duża część Amerykanów jest niezadowolona z sytuacji w kraju. No i z tego względu zdecydowała się na postawienie na Donalda Trumpa, którego przecież 4 lata wcześniej odrzucono. Być może w miarę upływu czasu ten dorobek Joe Bidena zostanie oceniony inaczej, no ale dzisiaj mamy taką sytuację, że jest on oceniany, że Joe Biden jest bardzo niepopularny, polityka gospodarcza Joe Bidena jest niepopularna. Amerykanie nie doceniają tych dużych ustaw, które Joe Biden przepchnął przez Kongres, przykładowo inwestycje w infrastrukturę, co nie udało się Donaldowi Trumpowi. Donald Trump też zapowiadał, że podczas pierwszej swojej kadencji, że będzie chciał doprowadzić do tego, żeby inwestycje zostały poczynione, duże inwestycje w infrastrukturę, która w Stanach Zjednoczonych no, była budowana bardzo, bardzo dawno temu i jest już zaniedbana, wszyscy o tym wiedzą. No ale to Joe Biden w końcu doprowadził do tego, że taka duża ustawa została przeforsowana. Plus jeszcze kilka innych ustaw, no ale Amerykanie jakby nie doceniają tego i zwracają uwagę na co innego, dlatego zdecydowali się na postawienie na Donalda Trumpa. To przejdźmy do Donalda Trumpa, prezydenta elekta, który od jutra będzie już prezydentem i który obiecał, że skupi się na polityce wewnętrznej, gdy tymczasem skupia się na polityce zewnętrznej. Proszę powiedzieć, ten kanał panamski, Grenlandia i Kanada, którymi media zewsząd nas atakują, po co mu to i czy on rzeczywiście jest w stanie porwać się na aneksję Grenlandii i przyłączenie Kanady, czy to jest zabieg czysto marketingowy? Jeżeli chodzi o Grenlandię, pomysły zakupienia Grenlandii w Stanach Zjednoczonych pojawiały się już przed Trumpem. Trump wrócił do tego, o czym mówił podczas pierwszej kadencji. No, nie wiemy oczywiście, w jakim stopniu to są pohukiwania ze strony Trumpa i jakby próba rozpoczęcia negocjacji z wysokiego poziomu po to, żeby potem móc mieć miejsce do schodzenia niżej. Więc nie wiemy, w jakim stopniu to są popukiwania, a w jakim stopniu taktyka negocjacyjna, a w jakim stopniu Donaldowi Trumpowi rzeczywiście na tej Grenlandii zależy. Oczywiście nie możemy wykluczyć tego, że Donald Trump chce przejść do historii jako ten prezydent Stanów Zjednoczonych, który jako pierwszy od wielu dekad powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych. Także ja bym się nie spodziewał, że mimo, że Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej, że nie wyklucza użycia środków zarówno ekonomicznych, jak i militarnych w stosunku do partnera, jakim jest Dania, czy to w kontekście Grenlandii, no to nie spodziewałbym się jednak, że Donald Trump zdecyduje się zaatakować sojusznika z NATO. Natomiast niewątpliwie mogą być naciski, zresztą już są naciski na to, żeby Grenlandia ogłosiła niepodległość, ponieważ na Grenlandii też są tendencje niepodległościowe. Jeżeli Grenlandia by ogłosiła niepodległość, no to wtedy Stanom Zjednoczonym byłoby dużo łatwiej, jeśli nie przyłączyć Grenlandii do siebie, to nawiązać jakieś partnerstwo stowarzyszeniowe, na podstawie którego łatwiej byłoby eksplorować złoża naturalne czy rozwijać obecność wojskową, ale Dania już uprzedziła ten fakt i już zaproponowała Donaldowi Trumpowi, że przecież jesteśmy sojusznikami, macie bazę w Grenlandii, więc możecie mieć kolejne bazy, możemy o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o kanał panamski, no to też to podobna sytuacja, też nie spodziewałbym się inwazji militarnej, chociaż sam jestem ciekaw, w jaki sposób Donald Trump podąży, czy to jest tylko i wyłącznie taktyka negocjacyjna, czy on pójdzie rzeczywiście dalej. Także to czas pokaże. Jakubie, to jeśli chodzi o inwazję, ale wewnętrzną, mną kierują dwie bardzo ważne obawy, to znaczy pierwsza nazywa się Kash Patel, czyli przyszły dyrektor FBI, autor książki Gangsterzy Rządowi, Głębokie Państwo, Prawda i Bitwa za naszą demokrację, który właściwie napisał podręcznik o tym, jak zamierza walczyć z tak zwanym głębokim państwem. No i Teraz proszę mi powiedzieć, gdy taki człowiek, Jakobin, który stawia sobie za cel i właściwie otwarcie mówi o tym, że on będzie wycinał w pień tak zwane głębokie państwo, czyli no, cały ten korpus administracyjno-urzędniczy, czego możemy się spodziewać, że on to będzie rzeczywiście robił? Bo chyba on wierzy w walkę z głębokim państwem. On myślę, że wierzy w walkę z głębokim państwem, natomiast no, należy oddzielić zapowiedzi kampanijne od prawdziwej polityki. Łatwo jest stosować bardzo taką ostrą retorykę kampanijną, a dużo trudniej jest podejmować faktyczne decyzje. Takiej osoby jak Kash Patel w administracji Trumpa może być więcej, bo to jest Pete Hegseth przykładów jako prawdopodobnie przyszły sekretarz obrony, to jest Tulsi Gabbard jako być może szefowa wywiadu narodowego. Także takich osób w administracji Trumpa może być więcej, ale tę administrację będzie cechować centralizacja w tym znaczeniu, że wszystkie kluczowe decyzje będzie podejmował Donald Trump. Donald Trump stawia na lojalistów, na ludzi, którzy cechują się z jednej strony, są bezgranicznie lojalni wobec Donalda Trumpa, z drugiej strony są żarliwymi patriotami. To Donald Trump bardzo często podkreśla. Dlatego żadne bardzo poważne decyzje nie zostaną podjęte bez zgody Donalda Trumpa. To Donald Trump będzie nad wszystkim sprawował pieczę, dlatego też Kash Patel no, może po prostu nie mieć bardzo dużego marginesu swobody. Ale jeżeli pan mówi, że Donald Trump chce lojalistów, to proszę mi powiedzieć, mamy Ilona Muska, który zdaje się prowadzić własną politykę zagraniczną na Twitterze. To znaczy, że te dwie osobowości dość narcystyczne wejdą ze sobą za chwilę w konflikt? No to jest pytanie, które wiele osób sobie stawia i dopiero poznamy na nie odpowiedź z czasem. Ja trzymam się takiego założenia, że król może być tylko jeden, więc w momencie, w którym Donald Trump dostrzeże, że Elon Musk, no, mówiąc kolokwialnie, na za dużo sobie pozwala i zaczyna przeszkadzać Donaldowi Trumpowi w realizacji jego agendy, no to wtedy będzie być może musiał odsunąć go na dalszy plan. Ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to się wydarzy i kiedy to się może wydarzyć. Na razie widzimy tylko, że może Elon Musk bardzo, bardzo agresywnie angażuje się nie tylko w politykę wewnętrzną, ale też zagraniczną, co już może Donaldowi Trumpowi przynosić przysparzać pewnych problemów na arenie dyplomatycznej. No, przykładowo w rozmowach z Wielką Brytanią, no, partnerzy brytyjscy z pewnością nie są zadowoleni z tego, jak Elon Musk wypowiada się na temat ich państwa i zwłaszcza, że no, ma niespecjalnie ma legitymację do tego, żeby się wypowiadać w imieniu państwa amerykańskiego. Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy Wschodniej był z nami, mówiąc do nas z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również. If tomorrow the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud. Forget the men who died, who gave that right to me. to Lee Greenwood w piosence God Bless America, która została ponownie nagrana dla Donalda Trumpa, bo dzisiaj słuchamy piosenek z kampanii bezsprzecznego zwycięzcy, czyli Donalda Trumpa. Bardzo zachęcam do obejrzenia tego na YouTubie, bo jeżeli państwo by się chcieli nauczyć, jak się robi dobrą propagandę, to to jednak jest dobra, monumentalna propaganda. Dobrze, to teraz ze Stanów Zjednoczonych przechodzimy do Rosji, ponieważ tam trzej prawnicy, którzy na swoje nieszczęście pozostali i nadal reprezentują interesy organizacji założonej niegdyś przez zamordowanego opozycję Aleksieja Nawalnego, zostali skazani od 3,5 do 5,5 roku pozbawienia wolności z bardzo często stosowanego obecnie w Rosji artykułu 282 kodeksu karnego, który dotyczy udziału w organizacji ekstremistycznej. Tutaj ekstremizmem było przekazywanie więziennych listów i artykułów Nawalnego na zewnątrz. Mnie naszła taka refleksja po tym wyroku, że dość naiwnie brzmią komentarze mediów krajowych i zagranicznych o tym, że jest to kolejny etap niszczenia rosyjskiej opozycji, dlatego że opozycjoniści rosyjscy dzisiaj znajdują się albo w więzieniu, albo za granicą, albo na cmentarzu. Tak czy inaczej, więcej o opozycji rosyjskiej opowie państwu Maciej Jastrzębski. Prześladowania oponentów kremlowskiego reżimu stopniowo nasilały się od 2000 roku, od momentu dojścia do władzy Władimira Putina. Już w 2012 roku, po fali protestów, reżim wprowadził represyjne przepisy, zmuszając wielu działaczy do wycofania się z czynnego życia politycznego. Mówił o tym jeden z liderów opozycji, Ilja Jaszyn, gdy z nim rozmawiałem w Moskwie. Po wydarzeniach z 2011 i 2012 roku na opozycję wywarto ogromną presję. Zastosowano metody policyjne, propagandowe, a nawet siłowe rozwiązania. Wszczęto wiele postępowań karnych. Dziesiątki ludzi przeszło przez więzienia. Niektórzy przywódcy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju, jak chociażby Gary Kasparow. Niektórzy trafili za kraty, jak Siergiej Udalcow. Innych zastraszono na tyle skutecznie, że wycofali się z opozycyjnej działalności, a niektórzy znaleźli się w grobie, jak Borys Niemcow. Ta atmosfera nienawiści, o której tak często mówiliśmy po śmierci Niemcowa, ona wciąż jest, nie rozwiała się, a przeciwnie, zagęszcza się. Na obarot, tuć zgusiejąc. W 2021 roku na polecenie z Kremla wszystkie organizacje założone przez Aleksieja Nawalnego zostały uznane za ekstremistyczne i terrorystyczne. Na tej podstawie rosyjskie organy ścigania wszczynały postępowania karne wobec każdego, kto współpracował z liderem opozycji. Po napaści Rosji na Ukrainę opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, prawnicy, artyści i intelektualiści mający inne zdanie niż Władimir Putin albo uciekli z kraju, albo trafili za kraty. Emigrant polityczny, były deputowany, ścigany przez moskiewski reżim Gennadij Gutkow, tak mówi o swoim kraju. Żeby zrozumieć, co się dzieje w Rosji, trzeba wyobrazić sobie sytuację w III Rzeszy, w Niemczech za rządów Hitlera. Wtedy były brutalne represje, wtedy zostały stworzone obozy koncentracyjne i wtedy funkcjonowało Gestapo i inne podobne służby. We współczesnej Rosji została stworzona maszyna represji, która liczy ponad 1 200 000 ludzi. To trzykrotnie więcej niż armia, która walczy przeciwko Ukrainie. Ci ludzie mają wszelkie pełnomocnictwa. Taka represyjna maszyna dławi każdy obywatelski protest już u jego zarania. Podawляет любой гражданский политический протест в самом начале. Адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина затримано в 2023 году. Оскаржено их о выношении из колонии карной листов оппозиционисты до его zwolenników. Кобзев ма трафить до колонии карной на 5 лет и 6 месяцев, Липцер на 5 лет, Сергунин на 3 лет и 6 месяцев. Эмигрант политический, współзаложитель стоварищения Мемориал Лев Пономарьев, mówi, że Władimir Putin jest najgorszym, co mogło spotkać Rosję w ostatnim stuleciu. Putin jest wrogiem rosyjskiego narodu. To wróg wszystkich Rosjan. On faktycznie doprowadził do upadku rosyjskiej kultury. On doprowadził do upadku Rosjan w oczach całego świata, tak jak kiedyś upadli Niemcy. Jemu pomieszało się w głowie dobro i zło. On jest agentem zła. Agent zła, скажем так, абсолютно. W Rosji zdławiono prawa obywatelskie i prawa człowieka. Wszechobecna jest propaganda wojny, nawet wśród najmłodszych prowadzona jest indoktrynacja. Opozycja wewnątrz kraju praktycznie nie istnieje. Ci, którzy przebywają na emigracji, z roku na rok mają coraz mniejszy wpływ na swoich zwolenników pozostających w Rosji. To Maciej Jastrzębski, a teraz tradycyjne życzenia urodzinowe. Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni to jedna z najmłodszych premierek na świecie i jak podaje La Repubblica, a podpowiedział mi to nasz wydawca, jedyna zaproszona przywódczyni europejska na inaugurację Donalda Trumpa. Meloni posiada bardzo wiele zalet z pozycji dziennikarza, co mówię bez ironii. Nie jest faszystką, a to już coś, jeśli wywodzisz się z partii postfaszystowskiej w kraju, gdzie rządził Benito Mussolini. Posiada bardzo żywą gestykulację i mimikę, na przykład potrafi ostentacyjnie robić zeza, gdy się nudzi lub przewraca oczami i patrzy z odrazą na kogoś, kogo nie lubi, jak chociażby na Emmanuela Macrona. Sprzeciwiła się sztafecie pokoleń premierów dziadersów, najbardziej kojarzonych z Silvio Berlusconim, którzy bez krępacji organizowali orgie i tworzyli jawne układy korupcyjne, sądząc, że im się po prostu należy. Zatem z okazji 48. urodzin nie pozostaje nic innego, jak życzyć Giorgi Meloni, by w miarę możliwości pozostała sobą i nie wracała do politycznych korzeni. W środę zawieszony prezydent Yoon Suk-yeol otrzymał zaszczytne miano pierwszego urzędującego prezydenta Korei Południowej, który został aresztowany i doprowadzony na przesłuchanie. To oczywiście rezultat najkrótszego w historii, bo 6-godzinnego stanu wojennego, jaki na początku grudnia wprowadził Yoon Suk-yeol. Yoon Suk-yeol to polityk wpisujący się w pochód tak zwanych konserwatywnych i twardych przywódców płci męskiej, tylko być może w przeciwieństwie do Viktora Orbana, Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahu i wielu innych trafił nie na to społeczeństwo, bo przecież Koreańczycy z południa już nie takim twardzielom stawiali opór. Ze mną jest dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan był wtedy w Seulu, gdy dział się ten bardzo króciutki, taki bym powiedział, operetkowy stan wojenny. Z pana punktu widzenia on był rzeczywiście operetkowy? Zupełnie nie. Pierwsze 2 godziny były pełne niepokoju. Koreańczycy, z którymi starałem się wówczas skontaktować, unikali tego kontaktu, obawiając się, że wszystkie rozmowy są podsłuchiwane, że wszystkie komunikatory są na podglądzie służb. To, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się groteskowe, w momencie, kiedy się działo, takie nie było. Natomiast faktycznie to, ta sytuacja pokazuje, jak dużo się wydarzyło w ostatnim miesiącu w Korei Południowej i jak ten bardzo krótki stan wojenny uruchomił wiele problemów politycznych, społecznych, prawnych, konstytucyjnych w tym kraju. Więc to, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się groteską, okazuje się moim zdaniem tak naprawdę największym kryzysem politycznym w Korei Południowej, od kiedy Korea Południowa weszła na demokratyczną drogę pod koniec lat 80. Wie pan, kiedy ja tak myślę o Korei Południowej, wiem, że pan nie siedzi w głowie Yoon Suk-yeola, ale co on sobie myślał, bo właściwie patrząc nawet na Wikipedię, na historię Korei Południowej, to tam te represje, które stosowały dyktatury wojskowe wobec Koreańczyków z południa, były 100 razy bardziej brutalne niż represje chociażby PRL-u w stronę ludzi, którzy to protestowali, a mimo wszystko Koreańczycy to znieśli. Więc ja, gdybym był przywódcą Korei Południowej, w życiu by mi nie wpadło do głowy, że ja mam wprowadzać stan wojenny wobec takiego społeczeństwa. No to prawda. To gdy pytałem się Koreańczyków następnego dnia, jak oni oceniają decyzję prezydenta, większość mówiła, że to polityczne samobójstwo, bo nie może się inaczej kojarzyć Koreańczykom z południa stan wojenny niż właśnie z represjami początku lat 80. na przykład. I dokładnie to wszystko prawda, co pan powiedział, że to jest tak silnie zakorzenione w głowach poprzednich pokoleń, ale też tak naprawdę reprodukowane w kolejnych pokoleniach, że stan wojenny to nie był wprowadzany w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Korei Północnej, tylko jako element walki politycznej, tłamszenia własnych obywateli i opozycji politycznej. Więc Yoon wykazał się totalnym brakiem zrozumienia społeczeństwa, w jakim żyje. Nie jest tak, że on nie miał prawa ogłosić tego stanu wojennego, bo konstytucja Korei Południowej na to zezwala, natomiast wydaje się, że nie było zupełnie przekonujących przesłanek, a on się powoływał reagował na najpierw na zagrożenie ze strony Korei Północnej. Później, gdy już parlament odrzucił ten stan wojenny, on zaczął argumentować, że chodziło tak naprawdę o ingerencję w proces wyborczy w wyborach parlamentarnych w kwietniu ubiegłego roku, w których wygrała opozycja i że oskarżał nawet o to Chińczyków, więc można powiedzieć, jest dużo wątków międzynarodowych w tych sprawach wewnętrznych południowo-koreańskich, no ale nie zmienia to faktu, że to było polityczne samobójstwo, bo Koreańczycy w wielu sprawach są mega podzieleni. Natomiast 70% społeczeństwa ocenia jednoznacznie. Za to, co zrobił Jun, powinien spotkać go impeachment. Ta procedura została rozpoczęta, ale powinna zostać doprowadzona do końca po myśli sporej części społeczeństwa, a więc jest ogromna presja na sądzie konstytucyjnym, aby sąd podtrzymał ten impeachment i pozbawił prezydenta jego urzędu. Jak rozumiem, jest duża szansa, że sąd konstytucyjny podtrzyma decyzję parlamentu i po prostu impeachment zostanie doprowadzony do końca. Jest taka szansa, bo faktycznie wydaje się, że to, co zrobił Jun, no, jest trudne do obrony, tak? Aczkolwiek no, sąd będzie opierał się na konstytucji i na materiale dowodowym. Wiele rzeczy, które dotychczas ujrzało światło dzienne, to są tak naprawdę domysły, spekulacje. Jest masa kontrowersji dotyczących tego, czy na przykład kto był zaangażowany w ten stan wojenny, na ile władze Korei Południowej były skłonne prowokować napięcia z Koreą Północną. Tu jest ciągle dużo znaków zapytania i no, sąd musi się kierować prawem, ale oczywiście oni nie działają w próżni, działają w konkretnym środowisku politycznym, w którym tłum południowo-koreański oczekuje pozbawienia prezydenta urzędu, więc, ale to powiedziałbym jest najprostsze w tej całej sytuacji, mimo wszystko, bo ta procedura ruszyła, jest kworum w Sądzie Najwyższym, czego jeszcze kilka tygodni temu nie było, więc 8 sędziów Sądu Konstytucyjnego no, zadecyduje o przyszłości Jun Suk-yeola, a bardziej skomplikowana rzecz, no to są te już konkretne procesy karne, nie proces konstytucyjny, tylko procesy karne wobec Jun Suk-yeola i ten cały cyrk, powiem brzydko, i farsa z zatrzymaniem prezydenta. To teraz tak, Jun Suk-yeol powiedzmy, że odejdzie w niesławie, ale jednak on za sobą niósł konkretną agendę polityczną. Ja oczywiście wyostrzam to, że on idzie w tym pochodzie samców alfa, silnych przywódców, ale jednak on tak się kreował jako człowiek ostry w ściganiu korupcji, z wyjątkiem swojej żony, jako człowiek, który jest bardzo twardy wobec Korei Północnej, jako człowiek no, z taką konserwatywną agendą, bym powiedział, anty-LGBT, antyfeministyczną, powrót do tradycyjnej rodziny. Teraz nawet jeśli on odejdzie, to domyślam się, że dla dużej części społeczeństwa koreańskiego jego spuścizna, powiedziałbym, ideologiczna zostanie, czy nie? Zdecydowanie. Konserwatyści to jest coś więcej niż Jun Suk-yeol. Powiem więcej. Jun Suk-yeol to w ogóle trudno nawet powiedzieć, czy on był z przekonania konserwatystą kiedykolwiek. I powiem też, że no, to, co dla może naszych słuchaczy nie jest jasne, to, że on się wywodzi z tej partii, w sensie ona go po prostu wybrała na swojego kandydata. On nigdy nie, on był, to jest prawnik, to był prokurator. On się tak naprawdę dokleił do tych konserwatystów i szedł na fali tego populizmu prawicowego w Korei Południowej, ale ta baza konserwatywna jest bardzo silna w Korei Południowej i zresztą widzimy to w obecnych sondażach, że nawet jeśli większość Koreańczyków jest za pozbawieniem Juna urzędu, to 30-kilka% popiera obóz konserwatywny. Mniej więcej tyle samo popiera obóz liberalny, więc nie jest tak, że wraz z tą katastrofą polityczną dla samego Juna, że musi być to równoznaczne z katastrofą polityczną dla obozu konserwatywnego. To jest może dla części tej liberalnej, lewicowej społeczeństwa południowo-koreańskiego trudne do zaakceptowania, ale to społeczeństwo jest bardzo tradycyjnie konserwatywne w wielu obszarach, aczkolwiek to, co widzimy w ostatnich dniach, to już przybiera formę no, tego, co no, konserwatyści czasem starają się ubrać słowa, że no, jesteśmy konserwatystami, więc będziemy bronić swoich racji. No ale jeśli w ostatnich kilkudziesięciu godzinach doszło do ataku na sąd, na sąd okręgowy w Seulu, który wydał nakaz aresztowania Juna, no to są rzeczy niecodzienne w Korei Południowej. Tam protesty, co mogłem na własne oczy zobaczyć w Seulu, przebiegają w bardzo pokojowy sposób. Tymczasem właśnie ci konserwatyści, ta skrajna prawica, no bierze sprawy w swoje ręce i jest to zjawisko niebezpieczne w Korei Południowej. Doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pożegnamy się z Państwem materiałem Michała Strzałkowskiego na temat RPA, dlatego że tam służby ratownicze wydobyły z opuszczonej kopalni złota kilkadziesiąt osób oraz 106 osób ledwo żywych. Przyczyną jest to, że w RPA istnieje 6 tysięcy opuszczonych kopalni. Bieda, bezrobocie oraz masowa migracja powoduje, że górnicy, ryzykując na własne życie, zapuszczają się do tych kopalni, co jest nielegalne. Audycję dzisiejszą realizowała Anna Regulska, wydawcą był Bartosz Bielecki. Ja nazywam się Kuba Benedyczak i do usłyszenia. Czerwona stalowa klatka przypomina trochę budkę telefoniczną. Za pomocą dużego samochodu dźwigu opuszczana jest do wykopanego na 2,5 km w głąb ziemi szybu. Na powierzchnię wraca z ciałami kilku potwornie wychudzonych mężczyzn w środku. Cała operacja trwa kilka godzin, ale prowadzona jest tak długo, jak tylko pozwalają na to warunki na dworze. Tak wygląda akcja ratunkowa w zawalonej kopalni złota w mieście Stilfontein, położonym około 150 km na południe od Johannesburga, czyli największego miasta Republiki Południowej Afryki. Akcja trwa od kilku dni, choć do katastrofy w tej kopalni doszło prawie 4 miesiące temu. Pod ziemią utknęło wówczas około 800 górników. O własnych siłach wydostała się tylko część z nich. I to dopiero po kilku tygodniach czekania na akcję ratunkową. Jedliśmy karaluchy i inne żyjące w kopalni owady. Niektórzy zjadali ciała naszych zmarłych kolegów. Nie mieliśmy żadnej żywności, żadnej wody. Ludzie byli zdesperowani. Pod ziemią nic nie ma. Na powierzchni można by chociaż zjeść liście z drzew. Robiliśmy wszystko, aby przeżyć. Opowiadał dziennikarzom górnik Clement Moletesi i dodawał, że codziennie śni mu się to, co widział pod ziemią, a 2,5 kilometra pod powierzchnią wciąż jest około 500 ludzi. Część z nich miała już jednak umrzeć z głodu i odwodnienia. Władze prowincji północno-zachodniej długo odmawiały jednak zorganizowania akcji ratunkowej, bo kopalnia w Stilfontein jest nielegalna. Cała okolica usiana jest dzikimi szybami górniczymi, w których wydobywa się głównie złoto, mówi Ntoko Zonkwabe, która jest wicedyrektorem Departamentu Zasobów Mineralnych w Ministerstwie Przemysłu RPA. Wydobyciem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które okradają kraj i obywateli ze złóż, a urobek wywożą za granicę. W tych kopalniach nie są stosowane nawet najprostsze zasady bezpieczeństwa, a górnicy doskonale wiedzą, że robią coś nielegalnego. Gdy dochodzi do katastrofy, zleceniodawcy się ulatniają, a akcja ratunkowa i jej koszty spadają na służby państwowe. Władze prowincji południowo-zachodniej powiedziały więc tym razem dość i nie przeprowadziły akcji ratunkowej. Wskazano też, że część górników wydostała się o własnych siłach, co znaczy, że jest to możliwe. Ale rodziny uwięzionych i ci, którzy się sami uratowali, opowiadali mediom, że aby wyjść na powierzchnię, trzeba było przeczołgać się bardzo ciasnymi korytarzami do oddalonych nawet o kilka kilometrów innych szybów i tylko najsilniejsi byli w stanie to zrobić. A na górze i tak czeka policja, która zatrzymuje wszystkich pod zarzutem udziału w nielegalnym wydobyciu. Ponadto policjanci mieli uniemożliwiać rodzinom górników wysyłanie do kopalni zapasów żywności i wody. Komendant policji w prowincji północno-zachodniej, Patrick Asaneng, temu zaprzecza. Media widziały miejsce katastrofy. Z szybów można się wydostać o własnych siłach. Górnicy sami nie chcieli wychodzić, obawiając się aresztowania, gdy miejsce nielegalnego wydobycia zostało z powodu katastrofy ujawnione. Poza tym służby ratunkowe muszą się skupiać na zabezpieczaniu legalnych kopalni. Ostatnie tąpnięcia były odczuwalne w całej okolicy i ratownicy mieli pełne ręce roboty. Ale opowieści ocalałych górników i rodzin tych wciąż uwięzionych pod ziemią układają się w spójną całość. Południowoafrykańskie media oskarżyły więc władze prowincji północno-zachodniej, że chciały zagłodzić nielegalnych górników, aby zrobić z ich losu przykład i zniechęcić innych do udziału w nielegalnym wydobyciu. Pod presją organizacji broniących praw człowieka oraz związków zawodowych zaczęły jednak w końcu akcję ratunkową. Potrwa ona jednak wiele dni, ponieważ dziennie da się wydostać tylko 20-30 górników, a pod ziemią są ich setki, choć nawet co piąty z nich już nie żyje. Na powierzchnię wywożone są w pierwszej kolejności zwłoki. Prosili o to sami uwięzieni pod ziemią górnicy, którzy nie mogą już znieść swądu gnijących w gorących kopalnianych korytarzach martwych ciał. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.